بسم الله الرحمن الرحيم. وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأمة والقاضي. صاحب هداية فرما رہے ہیں متن میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر صغیرہ یعنی چھوٹی بچی کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی اور سرپرست نے کر دیا، اب اس چھوٹی بچی کو اختیار حاصل ہیں جب یہ بالغہ ہو جائے، چاہے اسی نکاح کو برقرار رکھے چاہے اس نکاح کو فسخ کر دیں. وہ اطلاق الجواب سے صاحب ہدایہ فرما رہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یعنی باپ دادا کے علاوہ اگر کسی نے نکاح کر دیا، اس میں ماں بھی داخل ہے اور قاضی بھی داخل ہیں. اگر بچی کی ماں نے اپنی بچی کا نکاح بچپن میں کر دیا اور یا قاضی نے کر دیا، مثلا وہ بچی یتیمہ ہے، اب قاضی نے اس کا نکاح کہیں کر دیا، تو کیا ماں کا نکاح یا قاضی کا نکاح یہ لازم ہوگا یا اس بچی کو جب وہ بالغہ ہو جائیں اس کو اختیار حاصل ہوگا؟ صاحب ہدایہ فرما رہے کہ ماں اور قاضی کا بھی یہی حکم ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس بارے میں جو دو روایتیں ہیں اس میں سے جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ چاہے قاضی ہو یا ماں ہو، اگر بچی کا نکاح وہ کر دیں، اگر وہ بچی بالغہ ہو جائیں تو خیار بلوغ اس کو حاصل ہوگا. اس کی دلیل سمجھیں، دلیل یہ ہے کہ نکاح لازم ہونے کے لیے، جس کو ولایت الزام کہتے ہیں، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، رائے بھی کامل ہو. نمبر دو، شفقت بھی کامل ہو. باپ اور دادا میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کی رائے کامل ہیں، وہ تجربہ کار ہیں، اور شفقت بھی کامل ہیں باپ دادا کے علاوہ میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. مثلا ماں میں، والدہ میں شفقت تو کامل ہے لیکن اس کی رایہ کامل نہیں ہے، رایہ کامل نہیں ہے. قاضی کی رایہ تو کامل ہے لیکن شفقت کامل نہیں ہے. لہذا قاضی نکاح کر دے بچی کا یا والدہ کر دے چھوٹی بچی کا، وہ بالغہ ہو جائے تو خیار بلوغ اس کو حاصل ہوگا. اب جب خیار بلوغ حاصل ہیں تو کیا بچی بالغہ ہو جائے فوراً کہیں فسخ تو میں نے اس نکاح کو فسخ کر دیا ہے، فسخ ہو جائے گا؟ صاحب ہدایہ فرما رہے نہیں، یہ کیس وہ قاضی کی عدالت میں لے جائیں، پھر قاضی اس نکاح کو فسخ کر دے گا، خود وہ فسخ نہیں کر سکتی. خود کیوں فسخ نہیں کر سکتی؟ اس وجہ سے کہ خیار بلوغ میں نکاح کو جو فسخ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے بالغہ کو، یہ ایک ضرر خفی، ایک ایسا نقصان جو پوشیدہ ہے اس کو دفع کرنے کے لیے اختیار دیا گیا ہے. اب ضرر خفی، پوشیدہ نقصان کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار میں گویا وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میرا نکاح جس نے کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے، اس نکاح کو فسخ کرنے سے گویا وہ کسی اور پر کوئی چیز لازم کر رہی ہے، اور یہ کام خاصی کا ہے کسی پر کوئی چیز لازم کرنا، اس وجہ سے یہ بالغہ اس کیس کو قاضی کی عدالت میں لے کر جائے گی. اور ایک ہے خیار عتق، آپ نے مسئلہ پڑھا ہے اگر کسی کی بیوی باندھی ہو، لونڈی ہو، اس کا مولا اس کو یعنی باندھی کو آزاد کر دیں، اب اس باندھی کو خیار عتق حاصل ہیں، باندھی جو ہی آزاد ہو جائے وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں. باندھی اس کیس کو قاضی کی عدالت میں لے جانے کے بغیر بھی وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں، دونوں میں فرق ہے. خیار عتق میں باندھی نکاح کو فسخ کرنے کا جو کیس ہے وہ قاضی کی عدالت میں نہیں لے کے جائے گی، اس کی وجہ سمجھے کہ خیار عتق میں جو باندھی کو خیار ملتا ہے وہ ضرر خفی دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ضرر جلی یعنی جو نقصان بالکل واضح ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس خاتون کو اختیار ملا ہے. اب وہ کون سا اختیار ہے؟ وہ ہے مثلا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ سمجھے، وہ یہ کہ جس کی بیوی باندھی ہو تو اس صورت میں شوہر دو طلاقوں کا مالک ہوتا ہے، اور جس کی بیوی آزاد ہو شوہر تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے. اب اگر کسی کی بیوی جو باندھی ہے وہ آزاد ہو جائیں تو پہلے شوہر کو دو طلاقوں کا اختیار تھا، اب تین طلاقوں کا اختیار ہوگا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شوہر کی جو ملکیت ہے یہ مزید کامل ہو گئی اپنی بیوی پر. یہاں زیادتی ملک یہ باندھی پر ہوگی، غلام پر نہیں ہے، یعنی جو پہلے باندھی تھی اب معتقہ ہیں، آزادی کی وجہ سے ملکیت میں اضافہ ہوا، اس وجہ سے خیار عتق یہ اس کے ساتھ خاص ہیں، باندھی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی فسخ کرے تو خود ہی وہ کر سکتی ہے، کیونکہ زیادتی ملک یہ باندھی کی ذات پر آئی ہے، یہ کیس وہ قاضی کے پاس نہ لے کے جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر باندھی کسی پر کوئی چیز لازم تو نہیں کر رہی ہے، بخلاف سابقہ صورت کے، بچی جب بالغہ ہو گئی اس نے اپنے نکاح کو فسخ کرنے کا ارادہ کیا، اس فسخ کرنے کی دلیل پر آپ غور کریں گے نا تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ گویا وہ بچی یہ کہنا چاہتی ہے کہ اب میں بالغہ بن گئی ہوں، میرا جو نکاح ہوا تھا وہ غلط تھا، گویا وہ کسی پر کوئی چیز لازم کر رہی ہے کہ تو نے جو نکاح میرا کیا تھا یہ غلط کیا تھا. اس میں الزام کا معنی ہے، خیار عتق میں الزام کا معنی نہیں ہے، خیار عتق میں تو اس معتقہ پر جو ابھی آزاد ہوئی ہے اس پر اس کے شوہر کا ملک مزید مضبوط ہوا، قوی ہوا، ملکیت میں اضافہ ہوا، اس وجہ سے اس صورت میں اس کیس کو قاضی کی عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی دیکھیں، وإطلاق الجواب في غير الأب والجد باپ دادا کے علاوہ میں، وہ اطلاق الجواب حکم کا مطلق ہونا، یتناول ام والقاضی، یہ ماں اور قاضی کو شامل ہیں، وہو صحیح من الروایہ، اور یہ صحیح روایت ہیں. آگے اس کی دلیل ہے، لقصور الرأی فی احدہما، رائے کے ناقص ہونے کی وجہ سے، فی احدہما، ان دونوں میں سے ایک میں، یعنی ماں میں، ماں کی رائے کامل نہیں ہے. ونقصان الشفقت فی الآخر، اور شفقت کم ہے دوسرے میں، دوسرے سے مراد قاضی ہے. فیتخیرو، بس اختیار حاصل ہوگا اس سے چھوٹی بچی کو جب بالغہ ہو جائیں. ویشترط فیہ القضاء، ویشترط فیہ القضاء، اور اس میں شرط لگائی ہے قضاء، یعنی فیصلے کی، قضاء قاضی کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی اس کیس کو جو بالغہ ہو گئی ہے وہ اس کیس کو قاضی کی عدالت میں لے جائیں، قاضی فیصلہ دے گا. بخلاف خیار العتق، بخلاف خیار عتق کے، یعنی اگر کوئی باندی آزاد ہو جائے تو فوراً وہ اپنا نکاح خود فسخ کر سکتی ہے، قاضی کی عدالت میں اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل سمجھے آگے، لأن الفسخ ہنا کیونکہ وہاں پر، یعنی خیار بلوغ میں، نکاح کو جو فسخ کیا جاتا ہے، لدفع ضرر خفی، ضرر خفی کو دفع کرنے کے لیے، پوشیدہ نقصان کو دور کرنے کے لیے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہو تمکن الخلل، اور وہ خلل کا ممکن ہونا ہے، یعنی ضرر خفی کے خلل کا ممکن ہونا ہے. ولہذا یشمل الذکر والانثى، اس وجہ سے مذکر اور مؤنث دونوں کی یہ خیار بلوغ حاصل ہے. چھوٹے بچے کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی نے کر دیا، ماں نے کر دیا چھوٹے بچے کا نکاح، اب یہ بالغ ہو جائے، اس کو بھی فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہے. فجعل الزاما فی حق الآخر، بس دوسرے کے حق میں الزام قرار دیا جائے گا، یعنی چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی، جو یہ دونوں جو بالغ ہو گئے ہیں، اب اس نکاح کو فسخ کر رہے ہیں، یہ گویا کہ دوسرے پر کسی چیز کو لازم کر رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ تو نے میرا نکاح صحیح جگہ نہیں کیا ہے. اور جہاں پر الزام کی بات آئے، دوسرے پر کسی چیز کو لازم کرنا ہو، فیفتقر الی القضائی، وہاں پر قضا، یعنی قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے. مثلا دو بندوں کا جھگڑا ہے کسی مکان میں یا کسی بھی چیز میں، اب ظاہر ہے قاضی کے پاس یہ کیس جائے گا تو قاضی کسی کے حق میں فیصلہ کرے گا، کسی پر کوئی چیز لازم کرے گا. تو الزام، یعنی کسی چیز کو لازم کرنا کسی پر، یہ قاضی کا کام ہے. وخیار العتق لدفع ضرر جلی، اور خیار عتق یہ ضرر جلی، جو بالکل ظاہر نقصان ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہے. اب وہ کون سا نقصان ہے جو بالکل ظاہر ہے؟ وہو زیادت الملک علیہا، اور وہ ہے اس خاتون پر ملکیت کا زیادہ ہونا. یعنی پہلے باندھی تھی، اس کے شوہر کو دو طلاقوں کا اختیار تھا، اب جب وہ آزاد ہو گئی، شوہر کو تین طلاقوں کا اختیار ہوگا. ولہذا یختص بالانثى، یعنی خیار عتق یہ صرف اور صرف انثیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، مؤنث کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. فاعتبر دفعا، بس اس کو دور کرنے کا اعتبار کیا جائے گا. وَالدَّفْعُ لَا يَبْتَخِلُ إِلَى الْقَضَائِ، اور نقصان جہاں دور کرنے کی بات آئے وہاں پر قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی پر کوئی چیز لازم کرنی ہو وہاں قضاء قاضی کی ضرورت ہے. ثُمَّ عِنْدَهُمَا، یہاں سے صاحب ہدایہ طرفین کا جو مسلک تھا اس پر ایک تفریح ذکر کرنا چاہتے ہیں. طرفین کا مسلک ذہن میں رکھیں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا مسلک یہ تھا اگر باپ دادا کے علاوہ بچے یا بچی کا نکاح کسی نے کر دیا تو وہ نکاح لازم نہیں ہے، بلکہ وہ بالغ ہو جائیں ان کو اختیار ہے، چاہے اسی نکاح کو برقرار رکھے چاہے نکاح کو فسخ کر دے. یہ طرفین کا مسلک تھا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، باپ دادا کے علاوہ بھی کوئی نکاح کر دے وہ نکاح لازم ہوگا. اب آگے جو متن ہے، مسئلہ ہے، عبارت ہے، یہ تفریح ہے طرفین کی اس مسئلے پر. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی بچی کو پہلے سے یہ علم تھا کہ میرا نکاح تو فلاں کے ساتھ ہو گیا ہے، اب اگر وہ بالغ ہونے کے بعد، جو پہلے صغیرہ تھی اب بالغہ بن گئی، یہ خاموشی اختیار کرے تو یہ خاموشی رضامندی کی دلیل ہے. اور اگر پہلے سے نکاح کا علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ولی نے میرا نکاح کہیں کر دیا ہے، اب اگر بالغ ہونے کے بعد وہ صغیرہ خاموش ہو جائے تو یہ خاموشی یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر اس کو نکاح کا علم ہو جائے پھر خاموش ہو جائے، یہ رضامندی کی دلیل ہے. صاحبین نے علم بالنکاح، نکاح کے بارے میں علم کو شرط قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس کو اپنے نکاح کے بارے میں علم ہی نہ ہو تو وہ کیا تصرف کرے گی، وہ کس طرح اپنی رائے کا اظہار کرے گی کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے. علم بالنکاح یہ ضروری ہے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ولی نے اس کا نکاح کہیں کر دیا ہو، کسی کو بتایا تک نہ ہو، لہذا یہ عذر ہیں، اس کا اعتبار ہے. لیکن اگر چھوٹی بچی کو یہ علم تھا کہ میرا نکاح میرے ولی نے فلاں جگہ فلاں کے ساتھ کر دیا ہے، اب بالغہ ہونے کے بعد وہ خاموش ہو گئی، ابھی ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ رضامندی کی دلیل ہے، بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ شریعت نے مجھے خیار بلوغ دیا ہے. یعنی اس مسئلے کا اگر اس کو پتہ نہ ہو یہ عذر نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دار الاسلام میں رہتی ہیں، پڑھنے پڑھانے کے مواقع میسر ہیں، یہ تو اس کی غلطی ہے. یہ تو اس طرح ہے جیسے کوئی اشارے پر جائیں اور بتی لال ہو ریڈ ہو اس کو کراس کر لیں، پولیس والے اس کو پکڑ لیں، وہ کہے مجھے قانون کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے. تو علم بالخیار، خیار کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے. البتہ اگر معتقہ یعنی باندی ہے وہ آزاد ہو جائیں، اب باندی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باندی جب آزاد ہو جائے تو اس کو خیار عتق ملتا ہے، باندی کے لیے عذر ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب باندی ہوئی باندی تو مولا کی خدمت کرے گی، اس کے پاس کہاں سے اتنا ٹائم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ مسائل پڑھے، وہ ہدایہ پڑھے، تو اس کے حق میں یہ عذر ہیں. اور آزاد عورت کے حق میں یہ عذر نہیں ہے کہ وہ کہیں میں بالغہ اس حال میں ہو گئی، مجھے تو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، لہذا اب مجھے خیار بلوغ ملنا چاہیے، نہیں ملے گا اس کو. یہ بات ذہن میں رکھے، یہ جو مسئلہ ہے یہ تو طرفین کے نزدیک ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو وہ نکاح لازم ہو گیا. دیکھیں. ثم عندهما جی ان کے ہاں تو نکاح لازم ہو گیا. ثم عندهما پھر طرفین کے نزدیک اذا بلغت الصغیرہ جب صغیرہ بالغہ ہو گئی وقد علمت بالنکاح اس حال میں کہ اس کو نکاح کے بارے میں علم تھا فسکتت پھر اس نے خاموشی اختیار کی فہو رزن یہ رضامندی کی دلیل ہے. وَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ اور اگر اس صغیرہ کو اصل نکاح کا علم نہیں تھا فَلَهَا الْخِيَارِ اس کو اختیار ہوگا حَتَّى تَعْلَمَ یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے کہ میرا نکاح تو فلان کے ساتھ کر دیا تھا انہوں نے. فَتَسْكُتَ پھر وہ خاموش ہو جائیں. شرط العلم بأصل النكاح نیچے لکھا ہے میری کتاب میں الامام محمد امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک علم بأصل النكاح کی شرط لگائی ہے. لأنها لا تتمكن من التصرف الا به لأنها لا تتمكن من التصرف لا مکن ہوگی علم نکاح سے یعنی وہ تصرف تب کرے گی وہ نکاح کو تب فسخ کرے گی جب اس کو نکاح کا تو علم ہو. والولی یتفرد بہ ولی تنہا نکاح کر سکتا ہے. فعذرت یا فعذرت بالجہل بس جہل کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے صغیرہ معذور ہوگی. ولم يشترط العلم بالخيار اور خيار کے علم کی شرط نہیں لگائی ہے یعنی یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ مجھے خيار کا بھی علم ہو. مجھے تو اس مسئلے کا علم نہیں تھا اب مجھے پتہ چلا ہے تو اب مجھے اختیار ملنا چاہیے نہیں اس کی شرط نہیں لگائی ہے. کیوں؟ لأنها تتفرغ لمعرفة احکام شرعی کیونکہ وہ تتفرغ اپنے آپ کو فارغ کر سکتی ہے لمعرفت احکام شرعی احکام شرعی کی معرفت کے لیے جاننے کے لیے. والدار دار العلم اور یہ جو دار ہے یعنی دار اسلام یہ تو دار علم ہے یہاں مواقع میسر ہے ہر کوئی تعلیم حاصل کرے دینی. فلم تازر بالجہلی پس جہل بالخیار کی وجہ سے وہ معذور شمار نہیں ہوگی. بخلاف المعتقت بخلاف معتقت کے لأن الامت کیونکہ باندی لا تتفرغ لمعرفتها وہ احکام شرع کے جاننے کے لیے کی معرفت کے لیے وہ فارغ نہیں ہے. فعذرت بالجہل پس وہ معذور شمار ہوگی بالجہل جہل کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے. بثبوت الخیار پس جہل بثبوت خیار کی وجہ سے وہ معذور شمار ہوگی یعنی باندی کو جب بھی پتہ چلے کہ مجھے تو شریعت نے اختیار دیا تھا اس وقت اس کو خیار عتق حاصل ہوگا یعنی وہ اپنی اس اختیار کو بروئے کار لا کر کے اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. وہ چلے وقت ہو گیا ہے آگے پھر انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.